alemlere rahmetsin. Sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin. Sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Ey kutlu Nebi Muhammed, Yaradan'dan ümidimiz elbet. Zatına layık bir ümmet olabilmektir ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Kalplerde aşkının izi, bırakma tut elimizi. İnsanlık sana muhtaç, ya Nebi ruhlar sana aç. Kalplerde aşkının izi, bırakma tut elimizi. İnsanlık sana muhtaç, ya Nebi sana. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Resulallah. Assalamu alaikum everyone, this is Brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Alemlere rahmetsin, sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin, sen rehbersin ey ya.